Ange Dualde eta Michel Duko, egunon. Egunon zuri, bai. Duela 50 urte, igo zen errobi taldea taula gainera, zer zenuten nostalgia zerbait, beste talde batzu berriz ikusi dituzu taula gainean, eta zuek ere gauza bera egin nahi, nola bururatu zaizue ideia berriz astearena? Hor izan da beste iniziatiba bat, joan eri abete hauetan, atzagari deitu dutena, eta gitzei gati atzagari, bena bo. Eta, parte hartu edo ez, proposatu ziguten, baina nola proiektua ja dena egina zehon, prestatua zehon eta hori, itzegin ginen elgarrekin, iserekin, aspaldian elgarrekin egon gabiak, eta erabaki ginen, zela gure proiektua hori, behaz ez ginen nola parte hartuko hor. Da horrek pixka bat, aletik tiraka, bultzatu gaitu edo. Edo, nola genezake, hola, izpi hori sortuz dauku, eta miseriri genion, bestek egiten aldutena, zergatik ez dugu guk eginen azken finean. Gu gaude, biziri gaude, plaza noin, no, hor gaude, behaz, hortik hasi zen, eta ari tiraka, gaur arte, eta lanean hasi gira, eta plazer guziarekin. Atzarradi erraiten zuten, errobi taldearen omenezko zerbait zela, omenaldiak berantago, orain momentuz ez duzu omenaldirik behar? Di beti erraiten dut, omenaldiak egiten dituzen ni ez nagonian ja. Zer ni nagonian nire omenaldira joatea, zait bate interesatzen egeran, eta hori anekdota bezala, benen bat ere egia da bai. Ez bera, guretzat izan da aukera bat, bai, elgarrekin hitz egitea, eta, bueno, pentsatu, bai, zergatik ez, eta berriz hasi, bueno, nire aldetik hasi nintzen berriz entzutea grabak eta zaharrak, eta ohartuz, merezi du zerbait egitea, berpiztu hori, badakigu, badira eskaera batzuk, eta nostalgia behar ba, ere, segurki, baina merezi du bai egitasmo hori gauzatzea eta martxan dago. Emozio zerbait sortzen du, ala ere, pentsatzen zuengan ere, ez? Berriz, ez dakit, garai haiek berriz zaharrak dira, baina baietarik batzuk gaur egun oraindik ere balio dute, aktualitatean dira, pentsatzen dut, ala ere, barne horiek mugitzen dituela. Bai, hastapen batean, nire baitan nion, hau nola joango duk, nola pastuko duk, hau eta beste hori. Baina, haintzinetik alere, bainintuen froga tiki batzu beginak, Daniel Landarten omenaldian, adibidez, bere herrian Donostin egin ziotenean, bakantu batzu lirikin katatu genituen, eta hor konturatu nintzen, konturatu ginen, automatismo delako horiek, hor bazaudela eta ez ginuela, alde hortatik ez ginuela arazoan dik gauzak aintzina emateko, eta hortik tiratuz, besteak etorri gira, gero ikusi beharko nola ateratzen den hori esenatokian, alde hortatik ez da trabaik izan ez. Kantuak berriz, landu dituzue berriz ikusi aldaketarik izanen da edo? Bueno, aldaketarik handirik ez, baina pixkat berrikusi, bai, noski, eta sonidua noski aldatuko da, zenta gaurko tekniko medioekin asko zobeto soinatuko da, espero dut. Ez desberdin soinatuko du. Desberdin, bai, eta ez gauza handirik, baina aldatuko da pixka nio bat, eta interpretazioa musikari beste musikariekin eginen dugu, eta baina nahiko hurbil izanen da. Baina indartsuago behar ba, ez dakit, gazteago. Agian, gazteago ez, indartsuago ipatzen denarik, badira, zera, beste hainbat araudi esartzen nienak ez, baina ez, oroko gean, nik uste soinua dela pixkat hor garrantzitsua, duela berroita abagurte zen soinua ez, pentsatzen alda gaur egun hori pixkat hori beste mundu bateko, bueno, beste mende bateko soinu zela, eta gaur egun beste hainbeste ahal tekniko daudenez, ba, hori numait eguneratu dugu, baina estruktura eta kantuen egitaraua bera ez dugu deus aldatu alde hortatik, ez grabatu aziren bezala, edo errespetatu ditugu, eta gero, noski, bakotxa bere ekarpena baduela, hor musikariek ere badute beren garrantzia, nahi eta nahi ez, beste belaunliko batzukoak dira. Nere kasuan ere semea hor da, eta denak adin berekoa dira, bez horrek ere nik uste ekarriko du bere ez dakit nola erran, mena bere gatza edo biperra edo ez dakit. Bai, garaian pentsatzen dut instrumentuak sartzea eta etzela euskal kantuarekin sartzea eta etzela bortxaz astapenean hain erreski onartzen, gaur egun instrumentueri ere kasu egin behar da. Ah, bai, estetikoki importantea da, estatu darik. Benan, garai hartan ere hori kasu egiten ginuen guk, gure aldetik nahi dut. Naiz da, berbara jendek ez sobera ulertu edo komprenitu ze pasten zen, eta hori askotan pairatu behar izan dugu, eta hau zer duk, hau ez duk gure musika, hau ez duk ez dakitze, eta hori, benan, bueno, hori guziak traba edo, gauz hori guziak pastuta gero, nik uste iutenta markadaren filitze horretan, bukatze horretan, iutenta mazortzi ingur horretan, gauzak bere onera torri zirela, eta ba, gure guk ginuen ideia orokorra nahi ez plazaratu ginuela, eta onartua izan zela, nubait, bai. Akustikoan ere ariko zarete? Bai, izango da, bai, erdian pentsatu dugu tarte txiki bat egin akustiko hasi ginuen bezala, gobiak eta gitarra akustiko bat, simple-simpleki, bizpairu kantu, eta uste dut polita izango da. Irakurtzen nuen ere, ez dakit, berrian uste dut garaian zuen artean etzen utela euskaraz komunikatzen, eta gaur egun euskaraz komunikatzeko santza baduzuela. Bai, niretzat hori izan zen garai hartan frustrazio bat zen, ez bakarrik Michelekin, baizik eta beste musikariekin ere, aizelatua bezala zen nintzen, zen zingin nuen euskaraz komunikatu, eta gure ingurumena ere, hemen, iparaldean, etzen, hain, euskalduna ere, iagan, gana dut gure lan sailean, eta gero, publikoa biztan dena, eta hori pixkat niretzat holako kezka bat zen, eta gaur egun, ikusten duzen bezala, Michelek euskara bere garatu du, eta nola, eta anitzere erretxago eta goxoago, eta plazeran niago ekin lanian egin. Eta oso, netzat oso, noski, urrats hori egin behar nuen, eta kultura arloan zaudelarik, momentu batean galdera hori etortzen da, bueno, ez indut jarraitu horrela eskora egin gabe, beraz, banekien pixk hitz batzuk nire familiatik, baina momentu batean, hasi nintzen ondoi ongi ikasten, eta gero hitz mintzatu behar da jendeekin, eta gero normaltasun bat aukeratzen duzu, eta eguneroko hizkuntza bihurtzen da. Eta baiz, azken finean, gure territorio libre bakarra euskara dugu. Bestek ez dago, behaz, horretan ez bagira sartzen, ez bagira mogiltzen, segelitzen zaigu, deus, behaz, hori alde batetik betea da, eta aintzira. Bilboko kontzertua bakarra izanen da, edo izanen dira gehiago? Egan laukute, ez dela duzera behar. Ez zu esalatuko. Ez. Egin barko duzu bat bederin iparraldean ere? Bai. Bai. Ezin dugu deus finkatu horaiz, ez da agaz gure esku ere, ez ego bara antolakutza bat gibelian, eta hori guzia. Beaz, egunetik gurera ba ba iragarriko ditugu beste egunak badira pentsatuko bai. Bai, eta momentuz beraz maiatzaren 4an izanen da bai. Bilbon. Bilbon hori da bai. Sartzeak jadanik salgai. Sartzeak salgai dira eta eta ara. Eta fite joanen dira. Ageriko. Ba, mil esker, Michel eta Ange, gurekin egonik, eta kuraia on zuen ibilbide berrian. Mil esker zurintza. Mil esker.